राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज, वैशाख शुक्ल एकादशी, विक्रम संवत 2060, तदनुसार 12 मई 2003, साय लगभग 3:30 बजे, गीता मंत्र आश्रम, राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओम् नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। मैं यहाँ आ गया, गंगा जी के दर्शन हो गए, संतों का संग मिल गया, घर वाले मुझे खींच रहे उल्टा, तो मुझे क्या करना चाहिए? सेवा करो, सेवा। नहीं, वो कहता है कि मैं यहाँ आ गया, मुझे सत्संग मिल गया, गंगा जी का स्नान मिल गया, घर वाले मुझे यहाँ से वापस बुलाना चाहते हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए? सत्संग करना चाहिए, जाना चाहिए, कुछ दिन सत्संग करो, कुछ जाना चाहिए, वाली सेवा करे वाने में लाओ, करवाओ में लाओ। जब तक कोई फल है अपना सखा नहीं, तो क्या पता, उनको पता नहीं है। सत्संग थोड़ा कर रहे तो पता लगे, जब बहु काल करिए सत्संग तब कुछ हो ब्रह्मगा। आपने प्रातः काल प्रार्थना में फरमाया था कि मुझे कई नई अनमोल बातें मिली हैं, तो कौन सी बातें यदि आप उचित समझो तो बताओ। आप सुनो ध्यान से, संसार में दो चीज है, एक पदार्थ है एक क्रिया है। एक पदार्थ है सब शरीर, सब पदार्थ है, एक क्रिया है। यहाँ सब जैसे मैं बोलता हूँ आप सुनते हो, क्रिया है, पदार्थ है, क्रिया है। तो पदार्थों की जगह तो भगवान, क्रिया की जगह विश्राम, कुछ नहीं करना। परंतु ये योग्यता आनी चाहिए, योग्यता के लिए भगवान का चिंतन करो, जप करो, कीर्तन करो, प्रार्थना करो, सत्संग करो, ये करना है। कुछ न करने के लिए, कुछ न करना आ जाए आपको, भगवान मन लग जाए, नींद नहीं आवे या लगे, तो कुछ न करना, कुछ नहीं करना, न भगवान को याद करना, ना संसार को याद करना, कुछ नहीं करना। क्योंकि आप जिस जगह हो उस जगह भगवान पूरे के पूरे है, कर क्या करोगे? पूरे के पूरे भगवान है जहाँ आप हो, आप जगह, तो कुछ मत करो, प्रवृत्ति हो जाएगी विश्राम। और पदार्थों के भगवान, पदार्थ क्रिया संसार के दो की जगह दो का, तो ये बहुत विदिक्ष बात है। हाँ भाई, समझ में नहीं आए तो पूछो, और दूसरी समझ में ना आए तो भगवान से प्रार्थना करो, भगवान से मांगो, भगवान से भक्ति मांगनी चाहिए, भगवान से मांगो, भगवान देंगे। ये बात, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करोगे तो परमात्मा में स्थिति हो जाएगी आपकी, क्योंकि आपकी जगह भगवान है, कुछ नहीं करोगे तो स्थिति। बहुत दामी बात है यार, परंतु पहले जप ध्यान की धर्म सत्संग स्वाध्याय पुस्तकों पढ़ना आदि प्रार्थना नाम जप आदि करो, उसे न करने की शक्ति आती है, फिर ये न करना है। अब बहुत दामी बात है, आप जहां हो वहां पूरे के पूरे भगवान है, कुछ मत करो, भगवान में नहीं दिया स्वाभाविक। ऐसी बात है, पर मेरी समझ में नहीं आवे तो जप करो, ध्यान करो, कीर्तन करो, स्वाध्याय करो, पुस्तक पढ़ो, प्रार्थना करो, भगवान के नाम का जप करो, कीर्तन करो, जहां आप हो वहां भगवान पूरे के पूरे है, पूरे के पूरे। कुछ न करते ही परमात्मा क्षति हो जाएगी, मालूम नहीं होता। चुप हो परमात्मा से तो मालूम नहीं होता, पहले बाद में मालूम होगा, अभी कुछ नहीं हो। ऐसी बात है, क्रिया और पदार्थ, क्रिया पदार्थ, पदार्थ होते भगवान, क्रिया के देखो विश्राम। खास बात है, कौन सा लेख चला, कौन सा लेख चलता है अभी? दसवां चल रहा, दसवां लेख चल रहा है। दसवां तो कौन है? दसवां नहीं, नौ लेगा, दसवां तो सात दशा कौन है? नौवां चल रहा है, दसवां, दसवां, दसवां नहीं हुआ, दसवां वो है जो सात दशा, ये दसवां नौवां चल रहा है। साधक कौन है? साधक निराकार है, ये बात आई विशेषता। बहुत अच्छे दसवां लेख, बहुत अच्छा बिहार में बहुत बढ़िया है, एक एक बहुत बढ़िया है, दसवा बिहार वहां बहुत बढ़िया, सब लेख बढ़िया, सब लेख, पांचवा लेख बहुत बढ़िया, छठा बहुत बढ़िया, सातवा आठवा नौवा दसवा ग्यारहवा बहुत बढ़िया, सब चुने चुने लेख है, मन मनन कर देते हैं, बहुत जल्दी प्राप्ति हो जाए, तत्व की प्राप्ति। आदर सत्कार करो, ये बात है सर, ऐसी बात है, कई और भी है, पर ये दो से है, क्रिया और पदार्थ प्रकृति के, पदार्थों में जगह भगवान, भगवान मेरे, मैं भगवान हूँ, भगवान मेरे, आश्रय भगवान का और क्रिया कुछ नहीं करा, विश्राम, विश्राम करोगे नींद नहीं आएगी तो आपकी स्थिति भगवान में होगी, पहले मालूम नहीं था, मालूम पीछे मालूम देगा एकदम। पांच वाले है, पांचवा बहुत बढ़िया, तुम्हारे छठा भी बहुत बढ़िया, ये तो सुना दिया है, सातवा आठवा ये भी देश है, जो लेख बढ़ो एक एक बढ़िया, एक एक बढ़िया, बीस लेख है, बीस बीसवीं लेख बढ़िया है, धान करो बने, धान करो अपने में, अपने तैसा बनना है, फिर सब काम हो जाएगा। पैसा कुछ काम का नहीं है, परंतु ऐसी पुस्तक मिल जाए बड़ी काम की, पंद्रह रुपया गया है, पंद्रह रुपया, तीस चालीस रुपया लगे ना, ठीक है, दूसरी जगह तीस चालीस रुपये, पचास रुपया, इतनी सस्ती है, बहुत बढ़िया है, बहुत एक लेख बहुत बढ़िया है। बातें बहुत बढ़िया मिलती है, आप दान करो थोड़ा, और सुगम है, दान करना सुगम, कठिन नहीं है, करना कुछ नहीं है, पर पहले ये समझ में नहीं आती, इस बार जब करो, ध्यान करो, गीत में करो, सत्संग करो, श्रद्धा करो, प्रार्थना करो, पुकारो भगवान को, भगवान की लीला पढ़ो, भक्तों की लीला पढ़ो, ये करो, इससे ये योग्यता आ जाएगी कुछ न करने की। भक्तों के चरित्रों से बहुत अंतर शुद्ध है। जो संत ईश्वर भक्त जीवन मुक्त पहले हो गए, उनकी कथाएं गा सदा मन शुद्ध करने के लिए। जो संत ईश्वर भक्त जीवन मुक्त पहले हो गए, उनकी कथाएं गा सदा मन शुद्ध करने के लिए। अंदर शुद्ध होगा, मैं दब जाएगा, बैठगा, साफ हो जाएगा। लेख पढ़ो, ये मन लगा घर में कर उतर कर गए, एक एक दो दो बार, एक पंक्ति दो दो बार, तीन तीन बार, धीरे धीरे चलते चलते, धीरे धीरे, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया। ऐसी सामग्री मिलेंगे नहीं, गीता जैसा ग्रंथ नहीं मिलेगा। बहुत बढ़िया बात है, धारण करना पड़े, बिल्कुल भगवान को अपना समझना। पहले मैंने कहा तो दो तीन बार, भगवान को अपना होगा, संसार अपना नहीं, संसार अपना है ही नहीं, जो मरता है बिछुड़ता है वो मुझे दे। तीन बात, तीन मरता है बिछुड़ जाता है, आरंभ होता है समाप्ति में जाती है, आता है जाता है, तीन बात, आता है जाता अपना नहीं, मरता है बिछुड़ता अपना नहीं है, आरंभ होता है अंत होता अपना नहीं है, हरदम रहता है, पहले से है, सदा ही रहेगा, नरक में जाओ तो रहेगा, सुबह से लाल सुड़न जाओ तो रहेगा, वो अपना है। तो भगवान अपने है, हम भगवान के हैं, भगवान मेरे, मैं भगवान का हूँ, ये बात मूल है, मूल बात है असली, और मेरा कोई नहीं है, संसार की सेवा करो, जितने भाई बंधु कुटुंब है उनकी सेवा करो, वैसे भी चाहते हैं ये सेवा करो, आपको बड़ा लाभ होगा सेवा करने में, सब कुछ हो सेवा, उन्हें चाहो मत कुछ भी, चाहो तो निजी कर दोगे, चाह ना करोगे ना ये आ जा रहे मेरे को दे देंगे, ये दे धन हो जाएगा, धोखा होगा, धोखा कुछ नहीं होगा, मंगतापनो मिटाओ, भीतर से मंगतापनो शुद्ध हो जाओ, शुद्ध निर्मल, निर्मल हो जाओ तो निर्मल की प्राप्ति हो जाएगी परमात्मा की, और जल्दी हो जाएगा। पाप कैसे ही हो गए, कुछ हो गए, कूटो मत, आप पूरे अधिकारी हो, स्वतंत्रता है, योग्यता, आप अधिकारी हो, सब गैर अधिकारी, मनुष्य मात्र अधिकारी है, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सब अधिकारी। अब जाए नहीं तो क्या करे, भगवान इधर लग जाओ, मेरा पार हो जाएगा, अगर समय चूक गया तो और चीजें मिलेंगे नहीं, नजर क्या होगा, कहाँ जाएंगे, क्या जन्म होगा, पता नहीं, समय चूक फिर क्या पछता नहीं, कब ऐसा गिर चुका नहीं, पता क्या है, ठीक है बात, पता खराब हो जाए तो पागल हो जाए तो रोग आ जाए तो खतरा है, जितने स्वास्थ्य ठीक है तब तक कर लो, कृत कृत हो जाओ, ज्ञात ज्ञात हो जाओ, तब तक प्राप्त। कृत करते करना बाकी न रहे, जानना बाकी न रहे, पाना बाकी न रहे, पूर्ण हो गया, फिर पूर्ण हो गया, मंदिर में सफल हो गया, एकदम ठीक बात है। फिर बहुत सरलता से होता है, भाई लोगों में उत्साह है, भाई लोगों में उत्साह है, बहन भजन में उत्साह बहुत बढ़िया चीज है। ये भैया मिलती नहीं बात, असली बात मिलती नहीं है, बहुत कम मिलती है, सत्ता सत्संग मिलता नहीं, दुर्लभ है। भगवान की बड़ी विशेष कृपा है, जो रहस्य की बात मिलती है। शरणजन ने लिखा है ये कृपा साध्य है भाई, ये कृपा साध्य है। आप खर्च करो, उद्योग करो, जमीन कृपा साध्य है। सातवां भाग है और अंत में लिखा है वासुदेव सर्वम, सब भगवान है, भगवान है। मन नहीं गया तो मान लो कि भगवान है, भगवान है, भगवान है। अनेक लीला करते हैं, अभी कर्तव्य की लीला करते हैं, सच्चे हृदय से पुकारो भगवान को, पुकारो भगवान को, मानो एक भगवान मदा है, मैं भगवान हूँ। सद्बुद्धि पैदा होगी, अच्छी बात होगी, सही रास्ते पर आने पर जी में शांति मिलती है, समाधान होता है। सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भगत सच्चा गाय है, तो भगत वत्सल काल में वह पांच झट ही जाए, याद रखो। बहुत बढ़िया, उसे बड़ा सुंदर मौका है, सच्चे हृदय से लग जाओ, देरी मत करो, देरी शरीर है न लग, कुछ पता नहीं, हमारे छोटे छोटे बालक अवस्थान से रहेंगे, हमारी समान अवस्था से रहेंगे, हमारे बड़े अवस्था से रहेंगे, हम बीच में रहेंगे, बीच में छोटे भी मर गए, समान भी मर गए, बूढ़े भी मर गए, तो आप बीच में कितना दिन रहेंगे। आप अपनी उम्र में देखो, आपने बड़े बूढ़े भी मर गए, आपके साथ पढ़ने वाले रहने वाले मर गए, आपने बात सुनने वाले मर गए, आप बीच में हो तो कितना देने, क्या पता है। ध्यान देकर सुनो, बहुत सुगम बात है, बड़ी सरल बात, सुगमता कहा जाए जो कठिनता न हो, अगर तो है ही नहीं सुगम कहते, सुगम कहते आप करिए, सुगम क्या है ही नहीं, है जी भी है ही, कोई नया कुछ नहीं। आपको प्राप्ति नहीं दी गई, नहीं दी गई, नहीं नहीं है, आपके पास है ईश्वर अंश, जीव विनाशी ईश्वर अंश, हम ईश्वर गए सब मान, सब छोटे बड़े पापी पुण्यात्मा, पापी से पापी भी, कपोते कपोते बैठा तुम्हारा, ईश्वर सब भगवान के, माम आश्रित ये तत्ती है ब्रह्म जान जाए, आम आश्रित्य भगवान का आश्रय लो, सब काम ठीक हो। हमारे भगवान के सिवाय अपने कोई नहीं, लिखने कोई नहीं, मृत्यु विषय में अपना होता ही नहीं, मृत्यु विषय जाता है अपना नहीं होता, आता है जाता है हमारा नहीं, आरंभ होता है समाप्त होता है अपना नहीं होता, अपना पहले से है, सदा रहेगा वो अपना, पहले से ही है, सदा रहेगा, ये याद रखो। बहुत सार बात है, बड़ी सार बात है। भगवान हमारे, हम भगवान के हैं। सब छोटे बड़े, सब पापी पुण्यात्मा, महान दूरी पापी है, वही भगवान है। भगवान है खास बेटा, कपूतर सपूत पूत है, पूत भगवान बेटा तो है, कबूतर ही है बेटा तो है। सच्चे देश लग जाओ, हे नाथ हे नाथ बोल जाए। मौका बड़ा सुंदर मिला है, बड़ा बढ़िया मिला है बेटा। नहीं ऐसा शंकराचार्य कहते हैं, दुर्लभ अंतरे में तीन दुर्लभ है, मन और शरीर, मुक्ति की इच्छा और महापुरुष संग। मनुष्यत्व मुमुक्षुत्व महापुरुष दुर्लभ अंतरे में तो दैवानुग्रह तुम भगवान की कृपा से मिला, सामग्री सब कृपा से मिली है, हमारे उद्योग से नहीं मिली है, मिली है सदा ही मिली है। ढूंढो तो मिले नहीं, खोज करो तो मिले नहीं। जो खोज करी है उनको पता रहता है।